รายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังธรรมเทศนาเกี่ยวกับการปฏิบัติในทางจิตตภาวนาโดยพระครูสิทธิปภากรหรือหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกในธรรมเทศนาที่ชื่อว่าหัดปล่อยให้กุศล ตั้งใจให้ดีจะบอกวิธีปฏิบัติให้ใจของเรามันไม่มีตัวมีตนแต่มันก็เป็นใหญ่ในกายนี้ตราบใดที่ยังไม่ตายใจก็เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องจับใจนี้ให้ได้โดยการกำหนดพุทโธพุทโธไว้ในใจให้นึกพุทโธพุทโธอยู่ในใจถ้าเรานึกพุทโธในใจมันก็มี3จุดที่เราจะกำหนดได้1ที่จมูก2ที่ท่ามกลางอก3ที่ท้องเรากำหนดไว้ที่ใดที่1ก็ได้ให้ตั้งใจคอยกำหนดพุทโธพุทโธอยู่หรือพูดว่าให้นึกถึงพุทโธอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกให้นึกพุทโธพุทโธไว้ในใจถ้ามันไม่อยู่ให้มันไหลลงไปที่ท่ามกลางอกถ้ามันไม่อยู่เอาลงไปที่ท้องแต่เราทำสะดวกแบบไหนก็ให้เอาแบบนั้นว่าจะเอาอยู่ที่จมูกค่อยๆกำหนดรู้อยู่ที่จมูกนั้นรู้พุทโธพุทโธนั่นแหละอยู่ที่จมูกนึกพุทโธพุทโธไว้อย่าคิดเรื่องอื่นถ้าจิตมันคิดเรื่องอื่นก็หมายความว่ามันฟุ้งซ่านแล้วมันไม่เป็นสมาธิถ้าคิดแต่พุทโธพุทโธมันก็เป็นวิธีที่ถูกต้องเหมือนกันให้คอยรู้อยู่งั้นแหละมันจะอยู่กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็ตามให้คอยกำหนดรู้พุทโธอยู่ในใจไม่ให้จิตฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวให้คอยกำหนดอย่าให้มันฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นให้มันอยู่กับพุทโธถ้านึกพุทโธพุทโธนี่ตายไปนี่ไปสวรรค์เลยพอเรานึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใจเราก็เป็นสุขคนจะตายอยู่ที่โรงพยาบาลอาตมาเขาไปเยี่ยมเพราะพยาบาลบอกว่าหลวงพ่อไปเยี่ยมคนป่วยหน่อยว่าอย่างนั้นทีนี้ลูกเต้าก็เยอะหลายคนแต่งชุดอย่างดีเลยแต่แม่นั้นทุรนทุรายไม่รู้ทางออกจิตยังไม่สงบหมอพยาบาลก็บอกอาตมาไปแต่ว่าเขาเตรียมมานั้นแล้วเตรียมโรงเตรียมอะไรเตรียมที่จะใส่แล้วที่จะรถเข็นนะที่เข็นไปนะเขาพร้อมที่จะเอาเข้าห้องดับจิตแล้วอาตมาก็เลยไปยืนพิจารณาอยู่เลยบอกไฟกำลังไหม้บ้านโยมจะออกประตูไหนแกทุรนทุรายอยู่แกก็ฟังจะออกประตูไหนดิ้นรนนะคนป่วยดิ้นรนนะใจก็จะขาดแล้วหมอเขารู้ว่าจะต้องตายอาตมาก็เลยบอกว่าให้นึกพุทโธพุทโธไว้อย่าไปนึกเรื่องอื่นไฟไหม้บ้านนะต ้องออกประตูพุทโธคือถ้าปล่อยให้ตายไปก็คงลงนรกนะเพราะว่าจิตใจมันไม่สงบพอบอกให้นึกพุทโธนึกพุทโธพุทโธไว้ในใจอาตมาก็ตั้งสติคอยเฝ้าดูว่ายายนี้มีใจตั้งอยู่กับพุทโธหรือไม่ปรากฏว่าแกตั้งสติอยู่กับพุทโธเลยไม่ตายเอากลับมาบ้านอยู่ได้3วันจึงตายลูกเต้ายืนลุมรอยอยู่คิดว่าแม่ต้องตายแน่นอนตายไม่ตายก็ตามอาตมาก็ไปบอกสอนให้นึกพุทโธในที่สุดแกตายแล้วแกก็ไปสู่สุคติไม่ตกต่ำไม่เดือดร้อนคนที่ไหนล่ะตมาถามโยมว่าคนนี้คนที่ป่วยนี่คนที่ไหนเขาบอกว่าอยู่หนองหานอ้าวมันอยู่ใกล้วัดป่าตอนให้โศกเนี่ยนะเขาเอาร่างกายนั้นน่ะที่ยังพอทรงตัวได้กลับบ้านกลับมาบ้านแล้ว3วันแกก็กำหนดพุทโธอยู่เรื่อยปรากฏว่าแกเวลาตายก็ตายแบบสงบสบายไปเลยเห็นไหมอนุภาพพุทโธนั่นไปสวรรค์แล้วเพราะฉะนั้นเรานึกถึงพุทโธพุทโธนี่ใจเราต้องสงบใจเราต้องแน่นิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวคอยเฝ้ารู้อยู่ในอารมณ์เดียวไม่คิดอย่างอื่นไม่นึกอย่างอื่นถ้ามันไม่อยู่ขอให้คอยกำหนดรู้ใหม่ตั้งสติไว้ที่จมูกก็ได้ที่ทำกลางอกก็ได้ที่ท้องก็ได้ชอบอันไหนเอาอันนั้นจิตสงบได้ไวในอันไหนก็เอาอันนั้นแต่เราไม่ต้องบังคับไม่ต้องกดให้คอยรู้เฉยๆใจก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้ให้สังเกตดูทำดูใจไม่ฟุ้งซ่านยิ่งผู้ที่เคยมาแล้วยิ่งดีใหญ่พอมีพื้นฐานอยู่แล้วส่วนผู้มาใหม่ก็ให้จับหลักให้มันได้เอาไว้ตรงที่พุทโธนั่นแหละตลอด7วันนี้เราต้องนึกพุทโธพุทโธตลอดจะไปกินข้าวกินปลาอาหารเข้าไปนั่งรอเวลาก็ให้นึกพุทโธพุทโธไว้ในครั้งพุทธกาลเด็กคนหนึ่งมันนึกพุทโธประจำทำอะไรอยู่ไปเล่นหยอดหลุมกันพอนึกพุทโธซะก่อนได้ชัยชนะทุกครั้งแต่เด็กคนอื่นก็นึกถึงพระเจ้าของเขานึกถึงในเรื่องของคนอื่นวิธีอื่นแพ้ทุกทีสู้เด็กคนนั้นไม่ได้เด็กคนที่นึกพุทโธไม่ได้เด็กคนนั้นชัยชนะทุกครั้งนี่เพราะอนุภาพพุทโธนอนอยู่ก็เป็นพุทโธหลับไปแล้วก็เป็นพุทโธไปในใจหลับไปให้นึกอยู่นี้ตลอดจะได้ทอดทิ้งอารมณ์กรรมฐานอันนี้ให้ใส่ใจให้ดีอย่าให้มันฟุ้งซ่านอย่าให้มันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันคิดก็ให้ดึงกลับมาที่พุทโธอีกเรียกว่านึกพุทโธใหม่มันไหลไปตามอารมณ์นั้นนี่มันเคยคิดเคยนึกเคยฟุ้งซ่านมาตลอดเราก็ต้องนึกพุทโธพุทโธไว้ให้ใจของเราสงบอยู่ได้เราก็จะได้สมาธิขึ้นมาถ้าได้สมาธิแล้วเราพิจารณาถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเรานี่ไม่มีมานะไม่มีอิจฉาริษยาใคร ใจเราเป็นพุทโธใจเราต้องสงบแน่นอนเราต้องได้สมาธิแน่นอนถ้าทำถูกต้องตามนี้นะส่วนมรรคผลชั้นสูงขึ้นตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงอรหันต์เพราะว่าทำจิตให้สงบนี่แหละมันจึงพิจารณาได้เห็นได้พิจารณาลงไปใจเราก็สงบเย็นเห็นความทุกข์เห็นความพ้นทุกข์เราสามารถพ้นทุกข์ได้ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันมากคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เทศไว้เล่มใหญ่ๆนะอ่านไม่หวาดไม่ไหวคำสอนของพระพุทธเจ้านะแน่นอนเลยอ่านไปตรงไหนก็เป็นความรู้ไปหมดทีนี้เราก็ไม่มีเวลาไปรวบรวมอ่านให้หมดเราก็เอาแต่พุทโธอันเดียวไม่เอาทั้งหมดพอนึกพุทโธจิตใจเราก็สบายขึ้นรวมลงไปเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวไม่คิดฟุ้งซ่านเลยนั่นแหละเรียกว่าเราทำเป็นแล้วส่วนมรรคผลหรือนิพพานเราก็ทำให้มันละเอียดลงไปอาตมาก็เคยเจอเหมือนกันนั่งสมาธิตั้งแต่หัวค่ำตั้งแต่18นาฬิกานั่งเข้าสมาธิอยู่บนกุฏิก็นึกพุทโธไว้ใจมันสงบแล้วก็มีความรู้ในธรรมเพิ่มขึ้นอาตมาก็ถึง4:00รู้สึกปวดหลังคือก่อนหน้านี้มันนอนมันหลับไปอาตมาว่าโอ้ทำไมมาหลับนอนอย่างนี้วะคำไปที่หมอนนึกว่าผมผู้หญิงตกใจวิ่งใส่ว่าจะขึ้นเตียงไปใส่กองผ้ากองหมอนอึ้มเลยร้องเรียกนีนที่อยู่ที่อื่นให้มาช่วยมาด้วยมาเป็นเพื่อนด้วยอาตมาก็คิดว่าเอ๊ะนี่มันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงอ่ะมันหลับในได้ยังไงอาตมาก็คอยกำหนดพุทโธตั้งแต่18นาฬิกาจนถึง4:00แต่อาตมากับพุทโธมันนิ่งลงไปวางลงไปลึกมากรู้สึกปวดหลังนิดหน่อยก็เลยขึ้นไปนอนพอกำลังขาขึ้นแล้วแต่ศีรษะยังไม่ถึงหมอนระเบิดตุ้มเลยกระจัดกระจายไปหมดระเบิดอยู่4 ครั้งอาตมาก็ไม่รู้มันเป็นอะไรมันเป็นของมันเองไม่ได้แต่งไม่ได้คิดว่าจะให้เป็นอย่างนั้นงี้โน่น9 โมงมันถึงออกคือเคยบอกพระเนนที่อยู่ด้วยบอกว่าถ้าไม่เห็นออกมาอย่าไปเคาะเรียกถึงเวลาบิณฑบาตก็ให้ไปบิณฑบาตได้ไม่ต้องห่วงผมจะอยู่ของผมนี่แหละได้เวลาก็จะลงไปฉันเช้าเป็นอะไรหรือไปบิณฑบาตอะไรเงี้ยนะแต่วันนั้นโยมมาเอาบาตรเขาจะมีการสวดมนต์ในหมู่บ้านในบ้านโยมคนหนึ่งที่บ้านดอนไหสุบ้านน้องเต่านี่แหละเนนก็มานั่งเฝ้าบอกญาติโยมว่าอย่าคุยกันญาติโยมที่จะมารับบาตรพระนะบอกว่าอย่าคุยกันอย่าเรียก9 โมงอ่ะมาถึงรู้สึกตัวกลับคืนมาสู่สภาพเดิมเราก็ไม่รู้ว่านี่มันเป็นอะไรมันเป็นโสดาบันหรือยังหรือมันเป็นอะไร ก็คิดดูไม่รู้เรื่องแต่ใจสบายมากสบายมากๆเลยอิ่มเอิบในใจตลอดเวลาเลยพอออกพรรษาแล้วอาตมาก็เดินทางไปกราบหลวงปู่เทศก็เล่าให้ท่านฟังว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แหละหลวงปู่เทศก็บอกว่าทำให้มันชำนิชำนาญก็คือให้ใจมันอยู่มีอารมณ์เดียวอยู่ตลอดหัดอย่างนี้แหละเรื่อยไปเรื่อยไปก็ดีขึ้นดีขึ้นโอ้สมาธิเราดีขึ้นเนาะท่านว่าทำให้มันละเอียดเราก็พยายามทำให้มันละเอียดมันก็ละเอียดไปเรื่อยๆเอาว่าจิตสงบสบายมีสุขนั่งอยู่ก็มีสุขเดินอยู่ก็มีสุขนอนอยู่ก็มีสุขอิริยาบถทั้งสี่นี่มีสุขทุกวันทุกคืนสมาก็นั่งสมาธิทุกวันทุกวันทุกวันแต่ไม่ได้ถึงที่สี่หรอกสมาธิจิตสงบดีแล้วก็นอนก็ตื่นแต่เช้าไปบิณฑบาตวันนั้นวันที่โยมมาเอาบาตรน่ะลงมาข้างล่างเปิดประตูเห็นเขานั่งชุมกันอยู่ดีมากผิวพรรณผุดผ่องเลยนี่แหละถ้าเราทำจริงมันไม่หนีไปไหนแต่ถ้าเราไม่ทำจริงมันก็ไม่ได้อะไรตายแล้วก็ไปตกนรกเดือดร้อนหลายกับหลายกันกว่าจะพ้นจากนรกกว่าจะได้มาเป็นคนลำบากแสนลำบากพราหมณ์คนหนึ่งฆ่าแพะในงานคนตายพราหมณ์คนนั้นตัดคอแพะเลยพอตัดคอแพะแล้วก็แพะก็ตายไปแต่ว่าตาพราหมณ์คนนี้เมื่อตายแล้วก็ไปสู่นรกขอโทษแห่งบาปกรรมที่ฆ่าสัตว์ไปสู่นรกตรงนรกอยู่นานนานคนจากนรกมาก็มาเป็นตรงนรกนานเท่ากับขนของแพะนั่นแหละของแกะนั่นแหละนานเท่ากับขนแกะขนแพะลองคิดดูสิแพ้มันมีขนมากน้อยแค่ไหนในตัวมันตกนรกนานป่านนั้นแหละชาติสุดท้ายป่านนี้พ้นจากนรกแล้วพ้นจากนรกก็ไปเกิดเป็นแพ้เป็นแกะพอเกิดเป็นแพ้เป็นแกะก็ไม่ใช่ธรรมดาเป็นมาเท่ากับขนของมันน่ะแต่ชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายใช้กรรมเวรอันนี้พอรู้ว่าจะเป็นโทษเป็นบาปก็หยุดไม่ทำไม่ฆ่าถึงไงก็ตามไม่ฆ่าก็ตามเขาปล่อยแกะของเขานั่นแพะของเขานั่นให้ไปกินหญ้าอยู่ตามภูตามเขาก็ไม่ฆ่าแล้วกรรมที่เคยฆ่านั้นจะหมดชาตินี้แหละแพะตัวนั้นก็ไปกินหญ้าอยู่ใกล้ๆภูเขาฝนตกฟ้าผ่าลงมาสะเก็ดหินแตกตัดคอแพะตัวนั้นอีกตายดูดิแรงกรรมแรงบาปพอเราทำไม่ถูกมันก็เดือดร้อนตกนรกเท่าขนสัตว์นี่มันมากมายขนาดไหนคนแก่คนแพ้เนี่ยตายแล้วไปตกนรกดูดิมันนานแสนนานที่ถูกฆ่าทุกภพทุกชาติเลย กว่าจะพ้นจากกรรมชั่วอันนี้แต่ว่าเป็นถึงไม่ใครไม่ฆ่าก็บาปกรรมนั้นก็ให้ผลเป็นครั้งสุดท้ายมีความเดือดร้อนเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉานสัตว์ดิรัจฉานก็มีมากหมูม้ากาไก่พวกนี้เราไปฆ่ามันไปทำอันตรายมันกรรมนั้นก็ให้ผลให้ผลเป็นความทุกข์ให้ผลเป็นความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติธรรมให้มันได้อย่าประมาทอายุของคน100ปีเป็นประมาณ50ปี60ปีมันก็ตายแล้วบางทีเกิดมาใหม่ตายก็มีเกิดมาแก่แล้วก็ตายก็มีแต่ว่า100ปีนี่หายากสักหน่อยแต่70 80นี่มันอยู่ในระหว่างนี้แหละคนก็ต้องตายไปผู้มีบุญก็อายุ90อายุ100ปีเท่านั้นเราตอนนี้เราเป็นคนหนุ่มหรือคนแก่หรือเป็นคนมีอายุมากแล้วผ่านวัยมาแล้ววัยต้นวัยกลางวัยสุดท้ายผมงอกหมดแล้ววัยสุดท้าย80 90แล้วตายแล้วไปสวรรค์ก็มีตกนรกก็มีไปสวรรค์ชั้นฟ้าไปสู่วิมานไปสู่มีความที่มีความสุขพวกนี้เป็นพวกที่รักษาศีลให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญคุณงามความดีอายุก็ยืนยาวแต่ถ้าประมาทอยู่พวกหนุ่มสาวๆเนี่ยที่ประมาทอยู่อย่าคิดว่าเราจะไม่เดือดร้อนถ้าประมาทมันต้องเดือดร้อนแน่นอนคนในโลกนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจึงถึงความสุขผู้ไม่ปฏิบัติธรรมไม่ถึงความสุขเกิดมาตายเปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเกิดมาแล้วก็ตายไปไม่ได้ให้ทานไว้ไม่รักษาศีลไว้ไม่ปฏิบัติธรรมไว้จะอะไรเป็นที่พึ่งมันก็ไม่เป็นที่พึ่งคนปฏิบัติธรรมเปรียบเทียบกับวัวตัวหนึ่งมีเขาสองเขาที่เหลือก็เป็นขนคนที่ไปสู่สุคติสวรรค์เท่ากับเขาโคนี่มีสองเขาที่เหลือไปสู่อบายภูมิทั้งหมดตกนรกเดือดร้อนให้คิดดูสิคนในโลกนี้ปฏิบัติธรรมมีมากขนาดไหนมันไม่มากมันมีเท่าเขาโคนี่เองขนโคนมันมากไหมล่ะคนที่ไปสู่อบายภูมิเหมือนขนโคลองคิดดูสิตกนรกนานไหมนานเท่ากับขนโคนั่นแหละให้คิดว่าเราประมาทเราไม่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีไว้โอกาสที่เราจะตกต่ำมีมากพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าผู้ใดไปสู่สถานที่สี่ตำบลด้วยความศรัทธาเลื่อมใสได้ไปสู่สถานที่สี่ตำบลที่อยู่เนปาลประสูติที่ประสูติที่ต้นโพที่ตรัสรู้เขาก็สร้างเจดีย์ใหญ่ไว้ที่แสดงธรรมจักรที่ปรินิพพานที่ถวายพระเพลิง ใครมีความเลื่อมใสไปไปกราบไปไหว้สถานที่สี่ตำบลนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าตายแล้วจะไม่ไปสู่อบายภูมิจะไปสู่สวรรค์ผู้ที่มีความเลื่อมใสไปแล้วนี่ก็เบาใจได้ว่าตายแล้วเราไม่ตกต่ำหรอกถ้าไม่ทำบาปอย่างอื่นถ้าไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ฆ่าพระอรหันต์ไม่ทำร้ายสงฆ์ให้แตกกันไปสู่สวรรค์หมดแต่มันมากไหมล่ะมันน้อยไม่มากแต่เราคอดที่ว่าเราอย่างน้อยก็70-80-120เต็มเสมาตาขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าคิดว่าเรามีเวลาน้อยไม่ได้ปฏิบัติหรอกเราไปคิดเราหาโอกาสของเราขอให้กำหนดพุทโธพุทโธอยู่ก็จะถึงความสุขความเจริญขอให้ตั้งใจปฏิบัติไปเรื่อยๆได้ความสงบทางใจแล้วก็ดีละยอมรับได้เลยว่าเราต้องไม่ไปสู่อบายภูมิถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีมรรคมีผลเนี่ยเราไม่ได้ไปหรอกสู่นรกนะพอเราทำถูกต้องมีสมาทานศีลรักษาศีลให้ทานรักษาศีลความเป็นความเพียรภาวนาอันนี้แหละถ้าเราทำอย่างนี้อยู่ใจเราจะมีความสุขมากตายไปแล้วก็ไม่อดไม่อยากเพราะเราทำทานทำบุญจากทำบุญทำกุศลอยู่ไม่มีเขามาตกต่ำทำบุญแม่บาทเดียวก็ยังได้บุญร้อยเดียว200พันหนึ่งสองพันสี่พันห้าพันหรือเป็นแสนเป็นล้านนั่นแหละถ้าไม่ประมาทถ้าเราประมาทมันก็ให้เราหลงยึดหลงถือหวงแหนไว้หวงแหนในทรัพย์เนี่ยไม่กล้าบริจาคไม่กล้าทำบุญโอ้เท่าเราบริจาคเนี่ยมันก็อยู่สวรรค์มันก็มากมายกายกองสมบัติของเรานะเป็นสมบัติทิพย์เราตายไปแล้วก็สวยสุขไม่มีทุกข์ใจความเดือดร้อนไม่มีมีแต่ความสุขผู้ไม่ประมาทย่อมทำความดีเหล่านี้ไว้เราไปไม่ได้หรอกทรัพย์สินเงินทองเราไปไม่ได้แม้เราจะเก็บรวบรวมไว้เท่าไหร่ล้านเท่าไหร่แสนก็ตามเราไปด้วยไม่ได้แต่ถ้าเราบริจาคไว้เราไปได้นำจิตของเราให้ถึงความสุขในทิพย์สมบัติได้ปฏิบัติธรรมก็สูงส่งพ้นทุกข์เป็นพระอรหันต์ตายแล้วไม่ต้องไปเกิดในภพไหนภูมิไหนไปพระนิพพานอย่างเดียวคนที่ไปพระนิพพานนี่ก็มีความสุขที่เรียกว่านิพพานังปรมังสุขังพระพุทธเจ้าตรัสพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคือสุขกว่าอะไรๆในโลกนี้ที่ว่าเราได้รับความสุขมันยังไม่สุขเท่าพระนิพพานใครจะถึงพระนิพพานได้พอผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละถึงสวรรค์ถึงนิพพาน อันตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำความดีเอาไว้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติระลึกถึงพุทโธอยู่เป็นประจำก็จะมีความสุขความเจริญเริ่มตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาก็คือกำหนดธรรมอย่างที่เราทำอยู่นี่แหละก็จะมีความสุขความเจริญต่อไป และที่จบไปแล้วนั้นคือธรรมเทศนาเรื่องหัดปล่อยให้กุศลโดยท่านพระครูสิทธิปภากรหรือหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตภาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโซและนี่คือรายการธรรมะรับอรุณทุกฝั่งข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญได้นำธรรมเทศนาของหลวงพ่อมาให้ทุกฝั่งได้ฟังกันในวันนี้มีเรื่องราวที่ต้องการจะเพิ่มเติมจากธรรมเทศนาของท่านที่ได้พูดถึงเด็กชายคนหนึ่งที่เขานึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธแล้วก็ไปเล่นกันแล้วเล่นกับเพื่อนเนี่ยก็ชนะทุกครั้งทุกครั้งจะได้ให้ฟังนิทานธรรมบทประกอบในเรื่องนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของแพะตัวหนึ่งที่ว่าเกิดเป็นแพะแล้วถูกฟ้าผ่าจนกระทั่งสะเก็ดหินมาโดนคอขาดเนี่ยเรื่องราวตรงนี้มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนิทานที่จะให้ท่านฟังฝั่งนี้ก็เป็น2เรื่องต่อกันเป็นเรื่องของเด็กชายที่นึกพุทโธคือระลึกถึงพระพุทธเจ้าเสมอแล้วก็นิทานชาดกเรื่องว่าแพะทำไมถึงต้องมารับบาปคำนี้ก็มาจากนิทานตรงนี้แหละทุกฝังธรรมบทแปลเรื่องนายทารุสากะติกะภาคที่7เรื่องที่218พระศาสดาประทับอยู่ณพระเวรุวันทรงปรารภบุตรของนายทารุสากะติกะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสุปะพุทธังปะพุทธชันติสัทธาโกตมะสาวกาเยสังทิวาจะรัตโตจะนิจังพุทธกตาสติเป็นต้นแปลว่าสติของชนเหล่าใดไปแล้วในพระพุทธเจ้าเป็นนิจทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชนเหล่านั้นเป็นสาวกของพระโคดมตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อเป็นต้นตอนเด็กสองคนเล่นคลุบความพิสดารว่าในกรุงราชกฤห์มีเด็กสองคนคือบุตรของคนสัมมาทิฏฐิคนหนึ่งบุตรของคนมิจฉาทิฏฐิคนหนึ่งทั้งสองคนเล่นคลุบด้วยกันเสมอๆเด็กสองคนนั้นบุตรของคนสัมมาทิฏฐิเมื่อจะทอดกลุบระลึกถึงพระพุทธคุณกล่าวว่านะโมตัสสะแล้วจึงทอดกลุบเด็กอีกคนระลึกถึงคุณของพวกเดรัจฉีกล่าวว่านะโมอรหันตานังแล้วจึงทอดในเด็กสองคนนั้นบุตรของคนสัมมาทิฏฐิเป็นฝ่ายชนะเด็กอีกคนเป็นฝ่ายแพ้บุตรของคนมิจฉาทิฏฐิเห็นกิริยาของบุตรคนสัมมาทิฏฐินั้นแล้วคิดว่าเพื่อนคนนี้ระลึกแล้วอย่างนั้นกล่าวแล้วอย่างนั้นทอดกลุบไปจึงชนะเราก็จะทำอย่างนั้นบ้างดังนี้ได้ปลูกฝังในพุทธานุสติตอนเด็กผู้เป็นสัมมาทิฏฐิไปป่ากับบิดาต่อมาวันหนึ่งบิดาของเด็กผู้เป็นสัมมาทิฏฐินั้นเทียมเกวียนเพื่อไปหาฟืนได้พาเด็กนั้นไปด้วยบรรทุกฟืนในดงเต็มเกวียนแล้วขับกลับมาถึงนอกเมืองปล่อยโคไปในที่มีน้ำหาง่ายในบริเวณใกล้ป่าช้าแล้วได้เปิดห่ออาหารออกมากินในที่นั้นโคของเขาเข้าเมืองไปกับหมู่โคที่เข้าเมืองไปในเวลาเย็นนายสากัตติกะก็ตามโคเข้าไปในเมืองพบโคในเวลาเย็นแล้วจูงออกไปยังไม่ทันถึงประตูประตูก็ปิดเสียก่อนที่เขาจะไปถึงดังนั้น บุตรของเขาจึงนอนอยู่ใต้เกวียนเพียงผู้เดียวในความมืดแล้วหลับไปตอนเจริญพุทธานุสติป้องกันอมนุษย์ได้ในกรุงราชคฤห์ตามปกติมีอมนุษย์มากอยู่แล้วซ้ำเด็กนี้ยังนอนอยู่ใกล้ป่าช้าอีกพวกอมนุษย์ในป่าช้านั้นมาพบเขาเข้าอมนุษย์ตนหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นเสี้ยนหนามต่อพระศาสนาอะมนุษย์อีกตนหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิในอะมนุษย์ทั้งสองนั้นอะมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิกล่าวว่าเด็กคนนี้เป็นอาหารของพวกเราเรากินเด็กคนนี้กันเถอะอะมนุษย์ผู้เป็นสัมมาทิฏฐิห้ามเขาโดยพูดว่าอย่าเลยท่านอย่าชอบใจเลยอะมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐินั้นห้ามไม่ฟังไม่ใส่ใจคำห้ามปรามจึงจับเท้าเด็กดึงมาในขณะนั้นเด็กนั้นกล่าวว่านะโมพุทธะเพราะตนยึดมั่นในพุทธานุสติอะมนุษย์กลัวมากจึงได้ถอยหลังไปยืนอยู่ตอนอะมนุษย์รักษาและดูแลเด็กผู้นอนในป่าคนเดียวลำดับนั้นอะมนุษย์ผู้เป็นสัมมาทิฏฐิกล่าวกับอะมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐินั้นว่าพวกเราทำสิ่งไม่ควรทำเสียแล้วพวกเราจงไถ่โทษตัวเองเถิดจึงได้ยืนคุ้มครองเด็กนั้นอยู่อะมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าไปในเมืองเอาถาดอาหารของพระราชาใส่อาหารเต็มถาดนำมาแล้วอะมนุษย์ทั้งสองแปลงเหมือนพ่อแม่ของเด็กนั้นปลุกเด็กนั้นให้ลุกขึ้นให้บริโภคอาหารแล้วจารึกอักษรบอกความเป็นมาไว้ที่ถาดอาหารด้วยอนุภาพของยักษ์โดยอธิษฐานว่าพระราชาเท่านั้นจงทอดพระเนตรเห็นอักษรเหล่านี้คนอื่นอย่ามองเห็นดังนี้แล้วจึงได้ลาไปในวันรุ่งขึ้นพวกราชบุรุษเอะอะโวยวายขึ้นว่าพวกโจรลักเอาถาดอาหารไปจากพระราชวังจึงปิดประตูทั้งหมดค้นหาเมื่อไม่เห็นในเมืองจึงออกไปหานอกเมืองตรวจดูข้างโน้นข้างนี้ได้เห็นถาดทองคำบนเกวียนที่บรรทุกฟืนจึงจับเด็กนั้นมาถวายแก่พระราชาด้วยเข้าใจว่าเด็กเป็นขโมยตอนเด็กถูกไต่สวนพระราชาทอดพระเนตรเห็นอักษรแล้วจึงตรัสถามว่านี่อะไรกันพ่อเด็กนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมุติเทพข้าพระองค์ไม่ทราบพ่อแม่ของข้าพระองค์มาแล้วหาอาหารให้กินแล้วได้ยืนคุ้มครองอยู่ตลอดคืนข้าพระองค์คิดว่าพ่อแม่คุ้มครองเราอยู่ดังนี้แล้วจึงไม่กลัวอะไรนอนหลับไปข้าพระองค์ทราบเพียงเท่านี้ต่อมาพ่อแม่ของเด็กนั้นก็เข้าไปเฝ้าด้วยพระราชาทรงทราบความเป็นไปนั้นแล้วทรงพาคนทั้งสามนั้นไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลความเป็นไปทั้งหมดให้ทรงทราบแล้วทูลถามกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพุทธานุสติเท่านั้นหรือที่คุ้มครองรักษาได้หรือว่าอนุสติอื่นเช่นธรรมานุสติเป็นต้นก็คุ้มครองรักษาได้พระเจ้าข้าตอนพระศาสดาทรงแสดงฐานะทั้ง6ลำดับนั้นพระศาสดาตรัสแก่พระราชานั้นว่ามหาบพิตรมิใช่พุทธานุสติอย่างเดียวเท่านั้นที่คุ้มครองได้ชนเหล่าใดอบรมจิตดีแล้วโดยฐานะทั้ง6ชนเหล่านั้นก็ไม่จำเป็นต้องรักษาและป้องกันอย่างอื่นหรือด้วยมนต์และโอสถและเมื่อจะทรงแสดงธรรม6ประการจึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าสัพปะพุทธังปะพุชันติสาธาโคตมะสาวกา เยสังทิวาจรัตโตจะนิจจังพุทธกตาสติสุปพุทธังปพุทธชันติสทาโคตมะสาวกาเยสังทิวาจรัตโตจะนิจจังธรรมะกตาสติสุปพุทธังปพุทธชันติสทาโคตมะสาวกาเยสังทิวาจรัตโตจะนิจจังสังฆะคตาสติสุปพุทธังปพุทธชันติสทาโคตมะสาวกาเยสังทิวาจรัตโตจะนิจจังกายะคตาสติสุปพุทธังปพุทธชันติสทาโคตมะสาวกาเยสังทิวาจรัตโตจะอหิงสายะรโตมโนสุปพุทธังปพุทธชันติสทาโคตมะสาวกาเยสังทิวาจรัตโตจะภาวนายะรโตมโนแปลว่าสติของชนเหล่าใดไปแล้วในพระพุทธเจ้าเป็นนิดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อสติของชนเหล่าใดไปแล้วในพระธรรมเป็นนิดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคตมะผู้ตื่นอยู่ในการทุกเมื่อสติของชนเหล่าใดเป็นไปแล้วในพระสงฆ์เป็นนิดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระสัมมาโคดมตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อสติของชนเหล่าใดไปแล้วในกายเป็นนิดทั้งกลางวันกลางคืนชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อใจของชนเหล่าใดยินดีแล้วในความไม่เบียดเบียนทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคตมะตื่นอยู่ด้วยความดีในการทุกเมื่อใจของชนเหล่าใดยินดีแล้วในภาวนาในทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคตมะตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสุปพุทธังปพุทธชันติแปลว่าตื่นอยู่ได้ดีหมายความว่าผู้หลับไปตื่นขึ้นมาโดยมีสติยึดมั่นในพระพุทธเจ้าตลอดเวลาชื่อว่าตื่นอยู่ได้ดีข้อที่ว่าสทาโคตมะสาวกาแปลว่าสาวกของพระโคตมะหมายความว่าชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมเพราะเกิดเป็นสาวกหลังจากฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้โคตมะโคตและเพราะเชื่อฟังอนุสาสนีของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนั่นแหละคำที่ว่าพุทธกตาสติแปลว่าสติไปแล้วในพระพุทธเจ้าหมายความว่าสติของชนเหล่าใดปรารภพระพุทธคุณมีว่าอิติปิโสภควาเป็นต้นเกิดขึ้นคงอยู่ตลอดกาลเป็นนิจชนเหล่านั้นชื่อว่าตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อโดยแท้เมื่อไม่อาจทำเช่นนั้นได้เพียงทำพุทธานุสติไว้ในใจวันละสามเวลาสองเวลาหรือเพียงเวลาเดียวก็ชื่อว่าตื่นอยู่ด้วยดีเหมือนกันคำว่าธรรมคตาสติแปลว่าสติไปแล้วในพระธรรมหมายความว่าสติที่ปรารภพระธรรมคุณมีว่าสวากาโตภควตาตโมเป็นต้นเกิดขึ้นคำว่าสังฆคตาสติแปลว่าสติไปแล้วในประสงค์หมายความว่าสติที่ปรารภพระสังฆคุณมีว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเป็นต้นเกิดขึ้นก็ข้อที่ว่ากายคตาสติแปลว่าสติ เป็นไปแล้วในกายหมายความว่าสติที่เกิดจากการพิจารณาตามอาการ32หรือด้วยการพิจารณาซากศพในป่าช้า9อย่างหรือด้วยการกำหนดธาตุ4หรือด้วยการเจริญรูปฌานมีนีละกสิณอันเป็นไปในภายในเป็นต้นชื่อว่าอหิงสายระโตแปลว่ายินดีแล้วในความไม่เบียดเบียนหมายความว่ายินดีแล้วในกรุณาภาวนาคือการเจริญกรุณาตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าภิกษุนั้นมีใจประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่คำว่าภาวนายะแปลว่าในภาวนาหมายความว่าเมตตาภาวนาจริงอยู่ในคำว่าภาวนายะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงภาวนาที่เหลือทุกอย่างก็จริงถึงกระนั้นในคำว่าภาวนายะนี้หมายเอาเมตตาภาวนาอย่างเดียวเพราะตรัสกรุณาภาวนาไว้ในคาถาท่อนก่อนคำที่เหลือพึงทราบโดยนัยยะที่กล่าวแล้วในคาถาแรกนั่นแหละในเวลาจบเทศนาเด็กคนนั้นพร้อมกับพ่อแม่ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลครั้นภายหลังคนทั้งหมดบวชแล้วได้บรรลุพระอรหันต์พระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่ผู้อยู่ในที่นั้นด้วยแล้วแหละเรื่องนายทารุสากติกะจบ นิทานชาดกมัตตกะภัตตชาดกว่าด้วยสัตว์ที่ไม่ควรฆ่าหรือแพะรับบาปพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันทรงปรารภมัตตกะภัตจึงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ความพิสดารว่าในการนั้นมนุษย์ทั้งหลายฆ่าแพะเป็นต้นเป็นอันมากเพื่อทำภัตอุทิศแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือมัตตกะภัตภิกษุทั้งหลายเห็นชาวบ้านกระทำดังนั้นแล้วจึงทูลถามพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้มนุษย์ทั้งหลายทำสัตว์มีชีวิตเป็นอันมากให้ถึงความสิ้นชีวิตแล้วให้ชื่อว่ามัตตกะภัตความเจริญในการให้มัตตกะภัตนี้มีอยู่หรือพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายชื่อว่าความเจริญอะไรๆในปาณาติบาตแม้ที่เขากระทำด้วยคิดว่าพวกเราจะให้อุทิศเพื่อผู้ตายดังนี้ย่อมไม่มีแม้ในการก่อนบัณฑิตทั้งหลายนั่งในอากาศแสดงธรรมกล่าวโทษในการทำปาณาติบาตนี้ให้ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นละกรรมนั่นแต่บัดนี้กรรมนั่นกลับปรากฏขึ้นอีกพระสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้อยู่ในสังเขปแห่งภพแล้วจึงนำอดีตนิทานมาแสดงดังต่อไปนี้ก็ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในนครปารณสีมีอาจารย์ทิสาปาโมกผู้สำเร็จไตรเพศคนหนึ่งคิดว่าจะให้มัตตกะภัตคือภัตที่ทำอุทิศเพื่อผู้ตายจึงให้จับแพะมาตัวหนึ่งกล่าวกับลูกศิษย์ทั้งหลายว่าพอทั้งหลายพวกท่านจงนำแพะตัวนี้ไปยังแม่น้ำเอาพวงดอกไม้สวมคอเจิมประดับประดาแล้วจงนำมาลูกศิษย์ทั้งหลายเหล่านั้นรับคำแล้วจึงให้พาแพะนั้นไปยังแม่น้ำอาบน้ำประดับแล้วก็พักไว้ที่ฝั่งแม่น้ำแพะนั้นเห็นกรรมเก่าของตนแล้วเกิดความโสมนัสว่าเราจะพ้นจากทุกข์แล้วในวันนี้จึงหัวเราะลั่นแล้วก็มีความคิดว่าแต่พราหมณ์นี้ฆ่าเราแล้วจะได้รับความทุกข์ที่เราได้แล้วก็เกิดความกรุณาพราหมณ์จึงร้องไห้ด้วยเสียงอันดังลำดับนั้นมานพเหล่านั้นจึงถามแพะนั้นว่าแพะผู้สหายท่านหัวเราะและร้องไห้เสียงดังลั่นเพราะเหตุไรเนาะ พราะเหตุไรหนอท่านจึงหัวเราะและเพราะเหตุไรหนอท่านจึงร้องไห้แพ้กล่าวว่าท่านทั้งหลายพึงถามคำถามนี้กับเราต่อหน้าอาจารย์ของท่านเถิดมานพเหล่านั้นจึงพาแพะนั้นไปแล้วบอกเหตุนี้แก่อาจารย์อาจารย์ได้ฟังคำของพวกลูกศิษย์แล้วจึงถามแพะว่าดูก่อนแพะเพราะเหตุไรท่านจึงหัวเราะเพราะเหตุไรท่านจึงร้องไห้แพะหวนระลึกถึงกรรมที่ตนกระทำด้วยญาณเรื่องระลึกชาติได้กล่าวแก่พราหมณ์ว่าดูก่อนท่านพราหมณ์เมื่อก่อนเราเป็นพราหมณ์ผู้สาธยายมนต์เช่นท่านนั่นแหละคิดว่าจะให้มัตตกะพัดจึงได้ฆ่าแพะตัวหนึ่งแล้วให้พัดเพื่อผู้ตายเพราะเราฆ่าแพะตัวหนึ่งเรานั้นจึงถูกตัดศีรษะใน499อัตภาพนี้เป็นอัตภาพที่500ของเราเราซึ่งตั้งอยู่ในที่สุดเราเกิดความโสมนัสว่าวันนี้เราจะพ้นทุกข์เห็นป่านนี้ด้วยเหตุนี้เราจึงหัวเราะแต่เราเมื่อร้องไห้ได้ร้องไห้เพราะความกรุณาท่านด้วยคิดว่าเบื้องต้นเราฆ่าแพ้ตัวหนึ่งถึงความทุกข์คือการถูกตัดศีรษะถึง500ชาติจะพ้นจากทุกข์นั้นในวันนี้ส่วนพราหมณ์ท่านนี้ฆ่าเราแล้วจะได้ทุกข์คือการถูกตัดศีรษะถึง500ชาติเหมือนเราพราหมณ์นั้นจึงกล่าวว่าดูก่อนแพะท่านอย่ากลัวเลยเราจะไม่ฆ่าท่านแพะกล่าวว่าพราหมณ์ท่านพูดอะไรเมื่อท่านจะฆ่าก็ดีไม่ฆ่าก็ดีวันนี้เราไม่อาจพ้นความตายไปได้ดูก่อนแพะท่านอย่ากลัวเลยเราจะถือการอารักขาท่านเที่ยวไปกับท่านเท่านั้นแพะกล่าวว่าพราหมณ์การอารักขาของท่านมีประมาณน้อยส่วนบาปที่เรากระทำมีกำลังมากพราหมณ์จึงให้ปล่อยแพะแล้วกล่าวว่าเราจะไม่ให้แม้ใครๆฆ่าแพะตัวนี้จึงพาพวกลูกศิษย์เที่ยวไปกับแพะนั่นแหละแพะพอเขาปล่อยเท่านั้นก็จะเงื้อคอเริ่มจะกินใบไม้ซึ่งงอกอยู่หลังแผ่นหินแห่งหนึ่งทันใดนั้นเองฟ้าก็ผ่าลงที่หลังแผ่นหินนั้นสะเก็ดหินชิ้นหนึ่งแตกแล้วกระเด็นตกลงที่คอซึ่งเฉงออยู่ตัดศีรษะขาดไปต่อหน้ามหาชนที่ประชุมกันอยู่ก็ในการนั้นโพธิสัตว์บังเกิดเป็นรุกขเทวดาอยู่ในที่นั้นเมื่อเห็นมหาชนอยู่นั่นแลจึงนั่งขัดสมาธิในอากาศด้วยเทวานุภาพแสดงธรรมด้วยเสียงอันไพเราะกล่าวว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้อย่างนี้ว่าชาติสมภพนี้เป็นทุกข์สัตว์ไม่ควรฆ่าสัตว์เพราะว่าผู้มีปกติฆ่าสัตว์ย่อมเศร้าโศกพระโพธิสัตว์แสดงธรรมโดยเอาภัยในนรกมาขู่ด้วยประการอย่างนี้มนุษย์ทั้งหลายได้ฟังธรรมเทศนานั้นแล้วกลัวภัยในนรกพากันงดเว้นจากปาณาติบาตฝ่ายพระโพธิสัตว์ครั้นแสดงธรรมแล้วยังมหาชนให้ตั้งอยู่ในเบญจศีลแล้วได้ไปตามยถากรรมฝ่ายมหาชนตั้งอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์กระทำบุญมีทานเป็นต้นเมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็ไปบังเกิดในเทวโลกพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วประชุมชาดกทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นเราได้เป็นรุกขเทวดาแลเรื่องมัตตกะพัตตะชาดกว่าด้วยสัตว์ที่ไม่ควรฆ่าหรือแพะรับบาปและที่จบไปแล้วนั้นคือนิทานประกอบธรรมเทศนาที่ชื่อว่าหัดปล่อยให้กุศลนิทานเหล่านี้ก็มาในธรรมบทแล้วก็มาในชาดกต่างๆก็มีเรื่องราวที่ประกอบมาทำให้เรามีความเข้าใจลึกซึ้งในเงื่อนไขของกุศลและอกุศลเรื่องของกรรมเรื่องของการทำดีทำชั่ว